سلام جان بخشیش کردم کم ترده بازی بود فوتبال کده سبدم قد شروعی نرد بخشیش بیو بریم یک جویم دستاته یک جویم دستت در دستی ما بوار کی چشموی تو مرا کدن دیوانا عشقی تم بشه در دیلی ما من تره خدم کدم نمیشه بیت بگونا بوار که آب میکنه مرا خندو ها تمیشه شیرین نرنگی اندور لبو میمرم ما برای هر یک گونای خوشحال میکشم و دمی که مدفع ای خفور تستی ما نوی زندگیم تیا گونایی که بدی و موندی حتیم تستی همو آدمی که اومده مرا دیگه خیل کر در زندگی دستاته تو هیچ جا نمیری در دیل تنهایی تو ای پری اگر ما برم و دنیا هم در دیلی ما میمانی تو خی میمانه عشقی تو خطی ما تو خی ای ما ای پری دستی خطی ما میمانی تو خی ای پری در دیل تو تنها در دیل تو ما تنها دستی عشقی ما نسم تو دستی مرا گرفتی کی ما خستم هر یک نگاهی ترنگی دارو عشق تو برای ما یک آبرو نمیارزم تو دانه تیلو نبریلم تو بالاتری داشی ای پرش کیم دستی یک تایی پری در جهان تایم هستی قیمت برای عشق تو ما میکنم پرام پرام سای ای تو در شوه در جهان همیشه برای تو جان زندگی میکنم را میمانه عشقی تو خطی ما تو عشقی من